En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Den nationalkonservative regering, som hedder PIS, i Polen, er i gang med at gennemføre et forslag, der skal lukke en populær amerikansk ejet tv-station i landet. Undervejs så er regeringen blevet splittet på spørgsmål, et af partierne simpelthen forladt regeringen. Men til gengæld har man jo mobiliseret vælgerne bag oppositionen, der nu ledes af den tidligere EU-formand, ham vi nok husker, der hed Donald Tusk. Polen er i en tilstand af næsten uendelig politisk skævl og kævl. Hvad ved de? Hvor bærer de her henad? Det taler vi om til sidst i den her anden afdeling med Polens kenderen Michael Hardenfeldt. Velkommen til anden time. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og vi nåede jo som sagt ikke i mål med Bamsen, så I lytter, I er selvfølgelig meget velkommen til at hjælpe os med det ved at skrive foreslå kandidater til ugens Fidus Bamse. Og det gør I ved at skrive på vores Facebook-side Cordua Steno, og der er selvfølgelig også plads og rum for kommentarer og spørgsmål der. Og så om 20 minutters tid, så skal vi have en debat mellem de to gamle borgerlige partier, Venstre og Konservative, som jo næppe nogensinde kommer i regering igen, uden at det er sammen. Og derfor er det jo interessant at høre, hvad de egentlig har at sige om hinanden. Og Venstre og Konservative, altså de er jo det ene er et liberalt parti, og det andet er et må ikke sige nationalkonservativt, det er det nogle gange, konservativt parti, og Nikolaj Bøgh, der er folketingskandidat på Frederiksberg, han mener, at det er meget vigtigt, at de konservative kan supplere med konservative synspunkter midt i Venstres åndløse liberalisme. Ja, så det vil sige, han er altså negation af det, det vil sige, at han må være det åndfulde konservatisme. Ja, men ja. Dette åndfulde menneske, han kommer ind sammen med denne fladpandede venstremand, Hans Andersen, og så kan de diskutere de her to synspunkter. Det glæder vi os til her lidt over 20 minutter. Men vi ligger ud med efterdønningerne, hvis man kan kalde det. Det er faktisk ongoing, mens vi taler her, sammenbrud i Afghanistan, og hvordan det egentlig påvirker den alliance, der har skabt os fred, sikkerhed, nemlig NATO. Og det gør vi i selskab med generalsekretær i Atlantsammenslutning, Lars Bangerup-Struge. Velkommen, Lars. Mange tak. Og Atlantsammenslutning, det er jo et foretagende, der er jo sådan set stiftet, fordi man er enormt glad for NATO og synes, det er en glimrende organisation, så vi skal bevare et stærkt medlemskab af. Det er bare for at deklarere, at det er den politiske platform, I står på. Men I er også nogen, der analyserer tingene, og det har du gjort i mange år. Kort og godt, den her fiasko, det må vel være et historisk nulpunkt i NATO's historie, og nogen taler om, at det udløser en helt ny doktrin, simpelthen. Det er helt sikkert den største fiasko for NATO, og det er det på to måder, man så må sige. Den ene, det er den militære nederlag, som vi reelt set er ude i, og det andet, det er, at det politiske ikke har fungeret ordentligt. Man har ikke talt godt nok med hinanden, og man har ikke nået at sige tingene til hinanden. Så lige nu står vi i, at NATO bliver nødt til at finde sig selv igen. NATO har genopfundet sig selv ufattelig mange gange, og nu står man altså i noget af en krise. At prøve at finde ud af, hvordan får man amerikanerne til at være med i båden. Jamen er det ikke lige præcis den her forfærdelige situation, man er kommet i nu, at det er, at det gør man ikke, og NATO skal opfinde sig selv, sådan så europæerne skal til at passe sig selv og ikke lægge alle ansvaret på USA, fordi jeg må da sige, når jeg hører Joe Biden sige, jamen vi kan da også godt blive der 5, 10, 20 år siden mere, der sker ikke noget, det vil blive ved med at være det samme. Så er der en masse europæere og sådan noget, som synes, at det er helt forfærdeligt uansvarligt, at manden har jo ret. Jeg er helt enig i, at Vi har ikke fundet en løsning på Afghanistan. Vi kan blive der i årtier og nok ikke gøre så forfærdeligt meget. Så den del af det har Joe Biden helt ret i. Og europæer, og i din analyse, Torben, der har du også helt ret i. Europæerne har ikke selv gjort nok. Vi har været til stede i Afghanistan. Men på alle de andre punkter, der fejler vi ikke. Altså, vi opbygger ikke det stærke forsvar, som vi har lovet hinanden. Ja, og vi skal selv formulere, hvad det skal bruges til. Lige præcis. Og der er vi altså inde i en alvorlig krise, hvor mange europæer nok havde troet, puha, nu har der den grimme Trump væk, så er alting glade dage igen. Og vi kan lade være med at bruge penge på forsvaret, og alting skal nok blive lykkeligt. Vi kan måske endda bruge penge på et eller andet europæisk noget, uden rigtig at engagere os mere, end det vi er på nuværende tidspunkt i NATO. Der må man bare sige, jeg var selv ude at sige, den holder simpelthen ikke. Enhver præsident i USA de næste mange år vil sige America first på den ene eller den anden måde. Enhver dansk statsminister vil også sige Danmark først. Altså, så at råbe på USA er i dag ikke løsningen. Men at sige til amerikanerne, vi vil gerne tilbyde jer det her, hvis I så kan tilbyde os noget andet. Det kommer til at blive løsningen, og der kommer vi altså til at skulle tilbyde meget mere end det, vi har gjort i rigtig, rigtig mange år. Men er der villighed til det? Eller er det, fordi jeg kan se Martin Lidegaard, som jo trods alt har været ude her i Berlingske, ikke? Og så sige, altså, at det er på høje tid, der skal virkelig ske noget nu, ikke? Altså, det transatlantiske forhold, som man jo så smukt kalder det for, som jeg er en fortaler for, det taler man altid meget fint om, at det skal vi nok støtte, og vi skal nok støtte op om NATO. Men det koster altså milliarder, hvis man skal gå i gang med det. Og så ender vi ud i, at det er jo altså ikke sikkert, at man faktisk ved det. Altså andet end i skoletalerne og de fine taler. Men nu har man jo et eller andet sted, hvis man skulle tage ja-hatten på her. Det der Afghanistan, det behøves man ikke bruge så meget tid på, bortset fra, at der kommer en flygtningsstrøm. Det er måske der, man har fokus på, fordi det er man ikke interesseret i. Der er en oprydningsarbejde her. Men man behøver ikke sende soldater den vej retning. Man behøver ikke sende penge og militær i sin kram. Man kan bruge indsatsen andre steder. Irak er vel også noget forholdsvis stabilt. Og så hvor ser du nu NATO bevæge sig hen? Er det sådan tilbage til kerneopgaven, det vil sige noget, der foregår i Europa? Eller er det i forhold til Middelhavet, i forhold til Tyrkiet, Rusland, Ukraine? Hvad skal vi bruge tiden på nu? Problemet er, at vi skal bruge tiden på alt for mange ting på en gang. Du kommer også selv med listen, ikke? Altså, vi har hele Rusland-spørgsmålet. Vi har spørgsmålet om trusler i cyberdomænet, som ikke kun kommer fra Rusland, eller fra Kina, eller fra Nordkorea, men lige så godt kan være en koladrikkende teenager i et eller andet sted, der er sur på verden, ikke? Mm. Så har vi Mellemøsten, der som sædvanligt står i flammer, har gjort de i årtier. Vi har flygtningestrømme, som nogen gerne vil have NATO til at være, ikke løse, men være med til ligesom at løse i form af nogle militære bidrag, eller sådan et eller andet, eller også så siger man, det skal EU klare. Ligegyldigt hvad, det bliver militære styrker, der skal løse dele af opgaverne. Så har vi USA, der siger Kina. Det har vi jo tidligere diskuteret, men amerikanerne... Det her er jo nordatlantisk organisation. Det står, NATO står for North Atlantic Treaty Organization. Det er ikke noget med Stillehavet, Pacific Treaty Organization. Nej. Organisation. På papiret har du fuldstændig ret. Problemet er bare, at moderne trusler har ophævet geografi. På den ene side har vi geografien tilbage. Vi er bekymret for Rusland igen. Om de kommer eller ej, det er et rigtig godt spørgsmål, men der er en risiko. Og så har vi kineserne, som lægger lang pokker i vold. Ja, fysisk gør de det, men de er til stede på internettet, de er til stede i space, og så en af grundene til, at vi kigger på Arktis, er jo, at de gerne vil sejle derop. Så alligevel er Kina til stede. Og hvis vi skal have amerikanerne til at hjælpe os i Europa, hvis der går et eller andet galt, jamen så bliver vi nødt til at give amerikanerne noget. Og det amerikanerne vil have, om det så bliver i ramme med NATO, eller om det bliver bilaterale aftaler, det er et godt spørgsmål, men det bliver noget i forhold til Kina. Hvad er det? Er det penge, militær? Man kan jo starte med at leve op til 2% målsætning. Det kunne man gøre, sådan, så vi kan klare selv i Europa, sådan, så amerikanerne kan fokusere sig på Asien. Ikke? Og det er helt sikkert, det kommer til at være et af de løsningsforslag, der kommer op, og som kommer til at gøre naller på alle europæiske politikere, fordi så kan de ikke bruge pengene på at lave flere børnehaver eller bedre motorvej eller sådan noget. Det er et alvorligt problem. Men det kan altså lige så vel være, at vi sørger for at sende danske fregatter til at være med til at beskytte amerikanske hangarskibsgrupper. Og det kan være, at vi gør det... Hvorhenne? Jamen, det kan være, at vi enten gør det i... Det sydkinesiske hav? Det kunne være det sydkinesiske hav. Det er måske ikke der, hvor man har mest lyst til at være, fordi der risikerer... Men det ligger der jo diskussion om. Det har man jo diskuteret på politisk og militær plan de sidste 2-3 år. Altså, det er ikke noget, vi bare finder på. Det er virkeligt. Og det er jo altså en del af planen. Hvor sender vi vores styrker men, hen? Men, og det men, der danske men, politiske... Prøv at kigge sådan helt børnehaveagtigt på. Så vi har kuglen her, ikke? Så har vi USA som den ene store magt. Den tager sig så primært af USA. Så har man Kina, de tager sig af Kina og Rusland. De er sådan den lille umulige imellem, som ikke rigtig betyder noget over det hele, men betyder noget i deres nærområde. Og så er der Europa, som er 27-28 lande, der er overhovedet ikke enige om noget som helst. Er det sådan, det verden ser ud? Og så vil vi sige, vi skal have en europæisk Kina-strategi, en Rusland-strategi, og en, faktisk også i forhold til amerikanerne, at det der med NATO, netop North Atlantic, det betyder sådan set ikke så meget. Det bliver en europæisk ting, fordi amerikanerne har rigeligt. Det bliver i hvert fald en... Altså NATO uden USA kan ikke lade sig gøre, i hvert fald ikke de næste mange år. Så vi skal i Europa finde ud af, hvordan pokker får vi amerikanerne til at blive. Lige nu sidder Udenrigsministeriet og lægger sidste hånd på en dansk udenrigspolitisk strategi. Jeg tror i virkeligheden, noget af det vigtigste, man overhovedet kunne gøre, det var at lave en dansk-USA-strategi og finde ud af, hvordan håndterer vi amerikanerne, hvordan får vi amerikanerne til at hjælpe os til de ting, vi som småstat ikke er i stand til at gøre. Du har jo kommet med en tre forhold, som NATO må fokusere på. 1. Genskabe tillid til NATO internt som ekstern. 2. Inddæmning af terror i Afghanistan, hvor der nu skal laves en holdbar plan. 3. Markerer sig meget klart i kampen om verdensordenen, så Kina og Rusland ikke overtager initiativet, og så mindre stater ikke tror, at der er fri leg til at udfordre den internationale, regelbaserede verdensorden. 3 punkter her. Er det det, man skal køre efter nu? Det er i hvert fald et forslag. Og det første, jamen altså, Joe Biden meddelte jo, at han trak sig ud, eller trak USA ud af Afghanistan, inden han havde konsulteret det med sine allierede, der var til stede der. Det skal bare ikke ske i fremtiden. Altså, og det er noget, som amerikanerne må tage til sig, og noget, som amerikanerne har super svært ved at tage til sig, fordi de er storebror, og storebror gør selvfølgelig altid det, der er det rigtige. Ikke? Og der bliver man altså nødt til at lære at tale bedre sammen, og faktisk tale sammen. Europæerne skal altså også lære at deliver noget, ikke? Men så, det får den her konsekvens, at man er jo specielt i Europa er nødt til at tale sammen, også udenom amerikanerne, for at finde ud af, hvad med. Og her er der et af de sammenhæng, hvor britterne trods alt er ret vigtige. Altså, foregår der nu en eller anden tilnærmelse omkring en eller anden idé om, hvad man skal gøre mellem britterne, tyskerne og franskmændene? Fordi britterne, de plejer jo også fuldstændig ensidigt at orientere sig mod, hvad USA gør. Det burde der ske. Men det gør der ikke. Men Tyskland har jo været lammet lige siden, at Merkel for en del år siden sagde, at hun trak sig snart som kansler. Ikke? Ja. Altså, så vi står jo altså og mangler Tyskland som den vigtige aktør. Så i den der virkeligheden er aktøren lige nu, det er Frankrig. Ja. Og hvilken vej de vil, det går det ved du ikke engang, du. Jo, altså Frankrig har jo en klassisk fokus på Afrika. Ja. Og det der, hvor franskmændene kigger hen og med ret stor bekymring over, hvad det egentlig er, der foregår i det der inden for de næste 30 år bliver verdens folkerigste kontinent. Ikke? Så der er rigeligt med problemer. Men nu er du ikke generalsekretær i NATO, men kun i Atlantsafslutningen i Danmark. Hvis du havde Stoltenbergs job, hvad vil du sige? Hvad skal vi gøre nu? Fordi det skal jo gå hurtigt, ikke? Det skal gå sindssygt hurtigt. Altså, det skal gå lige så hurtigt, som vi prøver lige nu at evakuere folk ud af Afghanistan, ikke? Altså, det er jo panik næsten, ikke? Det er næsten panik, men man bliver altså nødt til at holde Biden op på, at han siger, at America is back, og at alle de udtalelser, han er kommet med, man bliver nødt til at sige til ham, det bliver du altså nødt til at mene, hvis vi skal kunne støtte jer. Og det, der måske mangler i erkendelsen i debatten lige nu, det er de her... amerikanere, de er faktisk svækket, og de får efter al sandsynlighed brug for venner i de næste par år. Det kan være Japan, det kan være Sydkorea, det kan være Australien, New Zealand osv., men de får også brug for europæerne. Og det er nok noget, som amerikanerne får enormt svært ved at tilvende sig til, fordi de ligesom har været storebror i så mange år og har kunne klare alting selv. Men i det spil, de er ude i med kineserne og russerne på bagbarongen, så er det altså sådan, så der kan USA godt komme til at føle sig så presset, at de rent faktisk får brug for allieret. Det er jo virkelig spændende perspektiver, men du skriver blandt andet jo også det her med, at at man skal markere sig meget klart, altså NATO, i kampen om verdensorden over for Kina og Rusland, så de ikke overtager initiativet. Jamen det tyder på mig, det kan jeg jo oversætte, som at hvis der nu er et eller andet konflikt et eller andet sted, lad os nu bare sige Syrien, så skal NATO på en eller anden led spille en rolle der. Fordi det er jo en, fordi ellers er der jo fri leg. Men det valgte man jo ikke at gøre. Trump trak sig ud det der, man var jo ikke sådan helt inde, men man trak sig ud. Så man har jo været passiv i NATO i efterhånden nogle år, i hvert fald efter Trump tog over. Og du siger jo, at det er lidt det, som Biden jo ligesom fortsætter med. Så det du egentlig siger, det er, at amerikanerne må tilbage igen og på en eller anden led være politimand. Eller i hvert fald en anden rolle. Spille en rolle. Ja, og der tror jeg, at vi har jo basalt set været ude af småkonflikterne med sommer siden 2010-12 stykker. Ikke? Altså jo, vi er blevet ved med at blive i Afghanistan, ikke? Men Obamas røde linje i Syrien gjorde, at vi kom aldrig ind der, og det kan man så være glad eller ked af. Det vil jeg, lad os lade være med at tale om den, men vi har basalt set holdt os ude af rigtig meget i rigtig mange år. Og det, vi har brug for, det er, at kineserne ikke får lov til at definere en ny verdensorden, hvor det er de kinesiske normer, der får lov til at bestemme. Jeg tror ikke, vi kommer ind i småstater i særlig høj grad i fremtiden. For eksempel så er det et land som Tyrkiet, det kan man jo ikke tillade sig at kalde en småstat med 110 millioner indbyggere. Altså sidder der ikke nogen rundt omkring og sådan små diktatorer rundt omkring og siger, det her det er vidunderligt, fordi nu kan vi virkelig spille nogle kort. Ikke? Fordi Tyrkiet har det jo et kæmpemæssigt problem, at det er et NATO-land, som opfører sig fuldstændig horribelt og gør nøjagtigt, hvad der passer dem, ikke? Og så kan man sige, at nu alliancen som sådan er svagere end nogensinde internt også, ikke? Det mener du ret i. Altså, ja, min analyse er, at vi har det, jeg kalder for et pentarki, som minder om noget af det, vi havde i 1700-tallet. Du har fem stormagter, der er mere eller mindre stærke. USA, Kina, Rusland, Indien og EU. Og man er stærk på forskellige måder, og Indien er på vej opad, om man så må sige. Og så har du en masse mellemmagter og småstater, som har en fest, fordi at de her fem magter ikke kan definere sig selv, og har svært ved at finde ud af, hvor de er på vej hen, og har i øvrigt brug for allieret. Og det gør, at der er en fest for alle småforbrydere og mellemmagter osv. til at positionere sig internt i de diskussioner, der er. Du har Tyrkiet, du har Iran, du har Saudi-Arabien, du har om 10 år, hvis det lykkes Nigeria, på nogen måde blive bare småsamlet overhovedet i Nigeria, der jo kan komme til at lave ting i Vestafrika. Altså, der er simpelthen bare så meget, fordi at vi ikke har nogen stabil verdensorden. Lars Barner Strue, generalsekretær i Atlantsammenslutningen. Tusind tak, fordi du kom her i dag. Det blev nok ikke sidste gang, du kommer. Torben Steno, inden vi skal have en debat, så har vi lige et hængeparti med hensyn til, at vi havde jo en nominering af, hvad hedder hun, ja, Cecilie Lonning-Skovgaard, det er jo blandt andet fordi et forslag, hvor man jo siger til... Nej, det er et forslag, det er fandme noget, der er sket. Ja, det er som sket, altså det er det her med, man må sige det, jeg synes jo det... Det kan godt undre, at, det ikke er sådan, at man ikke har gennemført over hele landet det her med, at rocker-relaterede eller banderelaterede borgere, de skal i fuldtidsaktivering, hvis de vil have ydelser, og møder de ikke op, jamen så sanktionerer man den simpelthen. Ja. Og det betyder, at man i København, hvor Cecilie Lonning-Skovgaard på Venstre, der har hun alene det sidste halve år taget kontanthjælpen fra 14 bandemedlemmer. Glimrende løsning. Jeg bemærker, at der var en kommentar, som sagde, sådan har det gjort i Odense i siden 2017. Det gør det dog ikke. Det er kun fint, at man lader sig inspirere og gøre noget, der, når der åbenbart er noget, der virker. Ja. Altså, det er jo så sjældent, at vi i vores dage har en politiker, som kan opvise et politisk resultat og noget, der handler om politik. Så jeg vil gerne indstille hende til Fidus. Og jeg bakker op, og man kan sige, Peter, men vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, der er faktisk en der mente, at Peter Viggo Jacobsen er jo virkelig en, som er en lytterfavorit. Claus Sømod, han skriver, skal Peter Viggo Jacobsen belønnes med ugens fidusbamse, skal det ikke bare være på grund af hans måske korrekte analyse af fremtidens Taliban. Til gengæld fortjener han stensikkert en bamse for hans tøjvalg i går i aftes i studiet DR-byen. Professoren var iklædt blåt t-shirt, lyse shorts og strømpeløse sandaler. Det tog sig så smukt ud, da han sad ved siden af Ellemann og Kofod, som begge var iklædt deres stiveste pus. Okay, jeg... Alle gæster sad på høje barstol. Det var et smukt syn. Det er meget vigtigt indlæg. Jeg vil sige, at vi holder den lige lidt endnu, fordi vi har trods alt over en halv time tilbage nu. Men Cecilia Lønning-Skovgaard er i hvert fald nomineret. Og jamen, så er vi sådan set klar til at tage endnu en debat. Og derfor så kan vi nu sige velkommen til Venstres arbejdsmarkedsordfører Hans Andersen og tak. Konservativ rådmand på Frederiksberg og folketingskandidat Nicolaj Bøe, som er på sit ugentlige besøg her i pinligt. Ja, snart fast inventar, ja. Som en af lytterne har bemærket. Så man skulle næsten folk tror, du er på løn her, men altså, det er du ikke. Men nu har du så igen været ved tasterne, og du har i Berlingske skrevet, at de her 10 borgerlige principper, som Venstres formand Jakob Ellemann var ude med for nylig, kræver et konservativt modsvar. Det synes jeg jo er ret vildt, at man kan skrive det, for jeg tænkte, de der 10 principper, som Jakob Ellemann kom, det er sådan de 10 almindeligheder, som alle kan gå ind for. Men det kan du altså ikke synes er nok. Hvorfor er der brug for sådan et konservativt modsvar til de her åndløse liberalister? Jamen altså, jeg ser det jo sådan. Altså for det første synes jeg, det er glimrende, at der kommer noget gang i den borgerlige idédebat. For det tror jeg, vi har brug for, hvis vi skal tilbage til magten sige. På et eller andet tidspunkt. Og så synes jeg jo, at Ellemanns principper er... Der er ikke noget galt med det. Ikke fordi jeg er uenig i noget af det. Det er sådan set bare åndløs. Almindelig snusfornuft. Ja, præcis. Og det minder jo meget om den politik, som vi kender fra Anders Foghs og Lars Løkkes regeringsperioder, og det har konservative jo også støttet, og jeg kan sagtens se mig selv i meget af det. Det, som jeg siger, det er, jeg tror, at vi er nødt til at tænke lidt bredere og komme også med nogle konservative bud på, hvad sådan en kommende borgerlig regering skal stå for. Og der tænker jeg, at det, som Socialdemokraterne og Mette Frederiksen har haft held til, det er jo på en eller anden måde at skabe en socialdemokratisk fællesskabsfortælling omkring velfærdsstatens fortræffeligheder, og at man skal bare bygge nye knaster på den store velfærdsbygning, så bliver alle lykkelige, og statens faste hånd styrer os alle sammen, osv. osv. Og den fællesskabsfortælling er der jo en del danskere, der tydeligvis abonnerer på. Men hvad er den borgerlige fællesskabsfortælling? Den må være andet og mere end det her med økonomi og rationalitet og arbejdsmarked og tjene penge på den grønne omstilling, som Jakob Ellemann han er inde på. Der er ikke noget forkert i det. Der skal bare noget mere til. Og for mig at se, handler det ret meget om det her med at beskrive noget omkring det danske fællesskab, vores sammenhængskraft, vores kultur, vores uddannelse, vores miljø, sådan nogle ting der, som også er vigtige. Nu skal den åndløse venstremand jo have lov. Har Nicolaj Bøe en pointe? Der er simpelthen for meget krammer venstre i de der 10 principper, som Ellemann har lanceret, Hans Andersen. Altså, det synes jeg ikke, og jeg vil bare konstatere, at Nicolajs formand, altså Søren Pape, han har jo kvitteret positivt, og de 10 principper, altså det konservative formand lancerede jo 5 pejlemærker sidste år på det konservative landsråd, der er jo sådan set nærmest 1-1 har sammenhæng med de 10 principper. Det er jo en åndløse konservatisme. Man kan sige, Nicolaj skal måske arbejde lidt i eget parti med at forbevise formanden om, at der skal noget andet og mere til. Men når det så er sagt, så vil vi da gerne drøfte, altså hvad er det, der kan samle hvad skal man sige, de borgerlige partier. Men altså, jeg ved ikke, om det er dig, der sådan set er ude at sige, at Venstre er åndløs, fordi jeg synes sådan set, at det er måske opfundet for bare at kritisere for kritikkens skyld, fordi altså Venstres historie, vi har haft 150 års jubilæum sidste år, ikke? Vi er rundet af landbruget, altså vi har, og det kender du udmærket, jo Bertel Haarder som en af vores fyrtårne gennem mange, mange år, årtier, ikke? Bertel Haarder stod bag lanceringen og initiativet omkring kulturkanon. Så begynder at tale om, at Venstre sådan, hvad skal man sige, mangler, er åndsløs, og det med sammenhængskraften. Var der en, der talte om sammenhængskraften, så vil man bare sige, at det gjorde Anders Fogh. Altså igen og igen, for at skabe sammenhæng i vores land, skabe sammenhæng mellem... Men Hans Andersen, der er jo en grund til, at Anders Fogh ikke står i folks erindring som sådan en åndsfyrste, ikke? Jeg synes, at vi også i Anders Foghs tid arbejdede med at skabe, så sikre, at der var sammenhæng, at sikre, at man skulle gå fra bistandsklient til direktør, det var det ene, men jo også lægge vægt på, at vi alle sammen blev mere opmærksomme på de værdier, vi er rundet af. Og der bare at sige, at altså, vi er rundet af landbruget, det er vi sådan set stadig stolte af, at andelsbevægelsen og alle de andre ting, som Venstre er rundet af, og det står vi ved. Og derfor tænker jeg lidt, det med at kritisere Venstre for at være åndsløs, det tænker jeg, det er... Du har provokeret Venstremanden. Ja, men det er jo, jeg er sådan set ikke nødvendigvis så uenig i, at Venstre har også nogle fine traditioner i forhold til højskolebevægelsen og landbruget osv. osv. Jeg synes bare ikke rigtigt, at de afspejler sig i de her principper, som Jakob Ellemann er kommet ud med. Det er meget det her med, vi skal være rigere, vi skal uddanne i højere grad til arbejdsmarkedet, vi skal tjene penge på den grønne omstilling, vi skal modernisere velfærdssamfundet, og som sagt, fornuftige ting, men ikke meget ånd og dannelse over det. Jeg synes, at, og det er faktisk også en erkendelse, som Lars Løkke har nået frem til i en af de der bøger der, som han har været så venlig at berige os med, at ud af sådan noget som kulturpolitikken fyldte simpelthen for lidt i den sidste borgerlige regering. Og det er jeg enig med ham i, fordi kulturpolitik er vigtigt, og det kan vi jo også se nu, at der er jo et kæmpe hul i hele den debat, fordi Socialdemokraterne ikke interesserer sig det allerfjerneste for kulturpolitik. Tilsvarende med folkeskolediskussionen, som vi jo har haft, tror jeg, her i sidste time. Der synes jeg også, at de borgerlige må lidt mere på banen, og det handler ikke kun om at uddanne til arbejdsmarkedet, som Jakob Ellemann han siger. Det handler altså også om, at vi skal have noget frihed tilbage til folkeskolen og lærerne. Vi skal have mere fokus på den almene dannelse, som har fyldt rigtig meget i den danske skole gennem 200 år, men nu er afløst af sådan et ekstremt centralistisk, byråkratisk styringsregime, som jeg mener har været en kæmpe blindgyde. Og det tror jeg, de fleste er enige i. Det nytter bare ikke noget, at det radikale Venstre de løber med den dagsorden, for det er i høj grad også en borgerlig dagsorden. Og som sagt, fint, der skal være styr på økonomien. Jeg er ikke uenig. Har Venstre ikke lige oprustet på... Til. De har lige gjort Jan E. Jørgensen til kulturoverfører i andre partier. Der ville det jo være en degradering, men altså, det er det jo, nu er det er jo noget... Ja, men igen, det handler ikke så meget om Venstres generelle profil og politik. Det handler om, hvad skal det fælles grundlag være for en kommende borgerlig regering. Det er sådan set det, jeg har forsøgt at komme med okay. Mit bud på. Men er der noget af de her fem punkter, Hans, hvor du siger, det kan du ikke være med til? Nej, det er der sådan set ikke. Altså Nikolajs fem punkter. Men Nikolaj nævner det med kulturen. Altså nu har jeg nævnt lige, at Bertel Haarder og Venstres historik omkring det. Familiepolitikken, altså det, at vi skal værne om familien, og støtte op omkring familien, give familien valgfrihed, det tror jeg sådan set ikke, vi kan blive uenige i overhovedet. Så er der det med civilsamfundet. Vi støtter sådan set jo stærkt civilsamfundet, foreningslivet derude. Man kan sige, Venstre er et stort, også lokalt parti, der er dybt forankret derude, og der er Venstre da en stærk spiller rundt omkring. Så det er vi sådan set jo på ingen måde være uenige. Så skal man sige, det der man kan få ud af det, det er, at missionen er lykkedes, fordi Nicolai Bøgh har fået lanceret sine synspunkter, som han vil berige Venstre med, og så kan I sige, vi laver en VKR-regering, og der er rigeligt plads. VKR-regering? Nej, ja, det kunne da nok være. Det var da nok udmærket i det. Jeg vil sige, at Venstre er konservativ. Altså, at hvis vi skal, og det synes jeg, vi skal, kæmpe for, at statsministeren næste gang ikke hedder Mette Frederiksen, så skal Venstre og Konservativ stå sammen. Og det tror jeg sådan set, det handler om. I stedet for at tale os fra hinanden, så skal vi tale os ind mod men det hinanden. Er det her... Og det er, jeg siger sådan set også, at jeg er ikke uenig i nogle af de her principper, som Jakob Ellemann han har stillet op. Jeg synes bare, der skal lægges noget mere til. Og det er så mit bud på det, og der kan være andre bud. Venstre og Konservativ er jo forskellige partier, og det er også fint. Jeg tror, vi har en stor fællesmængde. Jeg er også enig i, at mange af de ting, som du har peget på, der har Venstre egentlig også en fin tradition. Jeg synes bare, at det skal stå lidt tydeligere, fordi det nytter ikke noget, at de borgerlige kun er dem med økonomi og rationalitet. Der skal også noget hjerte til. Altså, noget, der hjerte så kan også provokere mig en anelse, når man så skriver, at hjertet ikke er med i de 10 principper. Altså, vi skriver både om kultur i de 10 principper, vi skriver om uddannelse. Det er der også bærende. Vi skriver sådan set også om, at man skal kunne hvad skal man sige, forsørge sig selv. Altså, man skal tage et arbejde, det skal kunne betale sig at arbejde. Men vi skriver sådan set også, at vi er optaget af valgfrihed. Altså, alt det her med at vi skal bygge samfundet op omkring frihed, men det er jo frihed under ansvar. Det er jo ikke sådan, at liberalismen bare skal sættes fuldstændig fri. Men altså, Kåre Dybvad var jo i sommer ude og kritisere de liberale, og jeg fornemmer lidt, at så følger du op med også at kritisere de liberale. Jeg synes sådan set, at det skal vi jo sådan set ikke gå videre den vej, Kåre Dybvads vej. Vi skal sådan set stå sammen om netop at kæmpe mod Kåre Dybvad og regeringens tendens til, at vi vil bestemme alt. Altså alt over den enkelte familie, alt over den enkelte individ. Altså, fordi vi kan jo tage eksemplet med gymnasier, hvor vi heldigvis der kæmper en fælles front. Private skoler, som de gerne vil se, at bliver i den grad minimeret, og det frie valg bliver så også trængt under fod. Ikke? Jo, men det er jeg sådan set enig i. Altså, min dagsorden er jo også, at vi skal have en borgerlig regering igen. Og Venstre og Konservativ har haft et fint samarbejde i mange, mange år, og har en stor fællesmængde som partier. Jeg tror bare, at man har brug for noget, der rækker lidt ud over det her, Jacob Ellemann har formuleret. Mit ærne er ikke at kritisere Venstre. Mit ærne er at bidrage til idédebatten. Okay, så vil jeg godt lige slå ned på punkt 4. Udlændingepolitikken, som konstant hævdes at være stram, men fortsat tillader betydelig indvandring af svært integrerbare mennesker, bør i højere grad basere sig på hjemsendelser, navnlig af udlændinge, der begår kriminalitet. De etniske mindretal i Danmark må ikke vokse. Hvad siger du til det, Hans? Er det den politik, du står for? Eller hvad? Ja. Altså ikke det sidste, nødvendigvis, fordi jeg skal ikke bestemme, hvor mange børn de enkelte familier får her i Danmark. Det kunne man næsten læse ud. Det er måske det, du vil forestille dig. Eller hvad? Nej, det er det ikke. Altså, det er jo et pejlemærke. Altså, det handler jo om at sikre, at vi ikke får flere parallelsamfund, som udfordrer samlingskraften. Men Afghanistan blev jo så ikke en mulighed at sende de her svært integrerbare mennesker hjem. Ikke lige med det første, det må man jo nok faktisk se i øjnene. Ikke i men det er jo, det er jo, kigger, det er jo et dilemma, at vi har, nu har vi gennem 20 år haft en stram udlændingepolitik, som der har været konsensus om i stor del af Folketinget, men faktum er jo, at antallet af etniske minoriteter, det stiger jo år for år, og det kommer formentlig også til at stige i de kommende år. Det er bare en udfordring, fordi vi har kæmpe integrationsproblemer mange steder i samfundet, så på en eller anden måde er man nødt til at også adressere det. Det står jo også i et af Jacob Ellemanns principper, så det tror jeg heller ikke, vi er særlig uenige om. Jeg vil sige, Nicolaj Bøge, du vil sige, den åndskraften i de konservative, den ligger jo så primært uden for folketingsgruppen, i det, den kommer ud fra dig som er kandidat. Der er blevet plads ledig her på det sidste. men det kræver jo lige et folketingsvalg. Ja, men jeg vil sige tak til jer begge to, Hans Andersen. Og held og lykke med at smide linkerne sammen mellem V og K. Det trænger vi jo nok til, hvis der skal komme en ny regering. Ja. Der bliver nikket omkring på. Tak ved næste valg igen. Ja, og vi har jo en bamse i luften, når vi skal til. Men der var lige en ting. Alle de her sager om, hvad skal man sige, erotisk grænseoverskridende adfærd på borgen. Der er det jo altså også, det er altså en stor politisk figur i Nasser Carter, der siger farvel. Og det var ham, der skulle være vores tids Kennedy, som David Trask udråbte ham til en lederinformation. Herostratisk berømt en leder, kunne man næsten kalde. Det vil sige, det blev han ikke. Nej. Han er jo, det er jo faktisk vanære, det her, der er sket. Ikke? Men det er jo så, man kan sige, at det er meget mærkeligt. Altså, alle er jo næsten enige om, at det ikke kunne gå anderledes med Nasser Carter. Undtagen Asger Aamund. Jamen, han har jo en forklaring med, at han er blevet interviewet, at den der kanal, der hedder Den Uafhængige, som er internetradio. Vores gamle kollega, Asger Juhl. Asger Juhl det, er jo godt, det var ikke ham, der interviewede ham, men Asger Aamund får det fremstillet sådan, som om, at de her 7 kvinder, som Plesner har interviewet og skrevet en rapport om, han udelukker ikke, han siger, det er en mulighed, han siger det ikke, han siger, det er en mulighed, at de måske skulle være influeret af de her muslimske grupper, der har været efter Nasser Carter. Og det sidste er jo rigtigt, det ved vi jo. Altså, han har en fejde med de her, det har... Det er men at forestille sig, at de her 7 kvinder, at de fortæller alle de her ting, fordi de er sådan blevet inspireret, eller er en konspiration med de her muslimske hadegrupper, Jeg synes, det her det må være, at Svanesangen fra Asger Aamund, det må være sidste gang, at man i en offentlig debat tager ham alvorligt om noget som helst. Altså, det er så gakket, så man jo bliver rystet. Jeg har faktisk engang set optag af Asger Aamund. Jeg synes, han var en person, der sagde mange kloge ting. Men jeg må sige, i det sidste år, så er det godt nok blevet skøre og mere crazy. Altså, det er fuldstændig langt ude, og det her, det tager simpelthen prisen. Ja, hvis jeg ville være ham, så ville jeg sige redde mod solnedgangen og sige tak for den her gang. Jeg kan ikke tage ham seriøst herfra, det må jeg sige. Men så fik du Asger Aamund som debattør i graven. Men vi skal tage en beslutning omkring det her. Altså, udover at det her med, at Peter Viggo jo er en stjerne blandt vores lyttere, og som også har mange fans, der ser ham i fjernsyn. Han er en klog men han har også fået fidus på ham ret mange gange. Og jeg må indrømme, jeg ser ikke alle debatprogrammer i TV. Ej. Det gør jeg altså ikke. Og jeg synes ikke... Jeg vil ikke være med til at give Viggo en bamse for at have tyrkisk. Til gengæld så synes jeg, at vi måske vi skulle invitere ham i studiet inden så længe og tage snakke med ham. Der er altid noget at snakke med ham. Cecilie Lunding-Skovgaard er mit bud. Det er også mit bud. Jeg ved ikke, hvordan lytterne, om der har været nogen. Men bare fordi, at lytterne ikke bakker op om Cecilie Lunding-Skovgaard, kan hun jo godt få en bamse. Til gengæld kan vi jo tage nogle kommentarer her. Jakob Bjerg Hansen skriver, angående Peter Viggo Jacobsens tøjvalg, det viser bare, hvor ligegyldig udseende inklusiv køn er, når man bare kan sit kram. Ja. Og det kan vi kun være helt enige i. Carsten Sand mener, at Venstres 10 principper alle stort set kan være enige i. Det er så visionsløst, at det nærmest er latterligt. Men jeg tror også, at det, der ligesom er pointen med de 10 principper, det var jo netop, alle de her dybt splittede borgerlige partier kunne se sig i det. Det var jo et forsøg på ligesom at samle hele banden ind i et eller andet, der dog kunne minde om et borgerligt projekt. Men du, Carsten Sand, var ikke imponeret. Det er der ikke noget at gøre ved. No. Jeg tror, vi skal til Polen nu. Ja, men ved du hvad, skal vi sige, at nu tager vi en beslutning. Cecilie Lunding-Skovgaard, borgmester i København, hun får, og det er det, hun er beskæftigelsesborgmester. Det var den Hansen fra Bornholm, fru Nexø, han sagde ja til de politiske resultater, derfor er det okay med bamse til Cecilie Lunding-Skovgaard. Og tak skal du have. Så er vi tre. Og hermed tillykke til Cecilie Lunding-Skovgaard. Beskæftigelsesminister i, nej ikke minister, borgmester i København, den oplagte post, som Alternativet ikke ville have, fordi den var jo magtfuld og besværlig. Så den tog de ikke, det var Nico Grünfeld. Han er nu helt væk, men stiller op for De Grønne, Danmarks ekstreme venstreorienterede parti. Fred være med det. Det bliver nok også en kort historie. Ja, vi skal til Polen, fordi altså det sidste par år, der kan man sige, at det her meget store land med 38 millioner indbyggere lige over på den anden side af Østersøen faktisk har befundet sig i noget, der minder om en konstant politisk turbulens. Polakkerne har efterhånden overhalet Viktor Orbáns Ungarn som sådan det der helt umulige land i EU-familien, som skider højt og flot på de demokratiske principper. Og nu er det så her på det seneste så også lykket de her meget stridbare polakker at lægge sig ud med USA, som ellers er dem, der har holdt hånden over polakkerne, uanset hvad de foretager sig. Men nu har vi altså Michael Hardenfeldt, journalist og bosat i Polen, og en meget, meget vidende mand om polsk politik og polske forhold. Velkommen, Hardenfeldt. Ja, mange tak. Det er jo pænt at sige, at jeg er så vidende, men jeg må indrømme, at jeg er sådan meget desorienteret om, hvad der foregår i øjeblikket. Jo, men det er der vel altså selv polakkerne. Lad os lige starte med at ridse tingene op. Den her regering, den polske regering, som jo indtil for nylig var sådan en koalitionsregering, har fremsat et forslag, hvor det handler om at lukke en privat amerikansk ejet tv-station, der jo er meget populær. Hvad skete der herfra, Michael? Ja, altså der sker det. Vi har to store tv-stationer i Polen. Vi har den nationale tv-station, som normalt plejer at følge det regerende parti. Altså hver gang der er et regeringsskifte, så ændrer den farve en lille smule. Det er så blevet ekstremt den her gang. Men så har vi TVN, der er en amerikansk tv-station, Og den plejer at gøre lige nøjagtigt det modsatte. Så den, når der skiftes regering, så plejer den at gå i opposition. Sådan mildt, uden at overdrive. Det kan man sige lidt kritisk. Altså, kan man kritisk. Sige det? Ja, den er sådan kritisk. Generelt kritisk over for magthaverne. Okay. Det kan de jo ikke lide. Og så er der sket det, at vi har fået en ny præsident i USA. Det ved jeg ikke, om I har hørt om. Jo. Han har lige trukket os alle sammen ud af Afghanistan. Ja, han var lige ved at få fidusbrænd. Okay. Men den gamle præsident, han talte jo med Polen uafbrudt og klappede den polske præsident på skulderen og sagde, at vi var rigtig gode venner og så videre. Og den nye præsident, han gider ikke engang ringe til den polske præsident Duda. De har kun talt sammen under et korridormøde en enkelt gang. Og det bryder de sig ikke om. Lige pludselig er de sat uden for døren. Så nu slår de så to fingre af fluer med et smæk. De prøver at slippe af med den her TVN-station ved at sige, at udenlændinge, de må ikke eje tv-stationer i Polen. Og så håber de på den måde måske at få noget indflydelse på TVN, fordi de vil tvinge den til at sælge. Og samtidig så giver de USA en enorm fuckfinger. Og så er spørgsmålet, hvad ved de med den fuckfinger? Det kan jeg ikke rigtig finde ud af, fordi der er ingen tvivl om, at USA reagerer. Det er et angreb ikke alene på talefrihed og så videre og så videre, og alle de der flotte demokratiske principper. Det er et angreb på noget, der er endnu vigtigere, og det er økonomisk frihed. Det er et angreb på en aftale, Polen har lavet med USA, om frihed til at investere. Der vil USA uden tvivl reagere meget, meget voldsomt. Og hvad det, altså, hvorfor gør de det så? Er det fordi de ikke, altså, er de dumme eller hvad? Altså, fordi man kan sige, det er jo en meget, meget vidtgående konsekvens af en. Der er jo ikke nogen, der er dumme. Vi er jo midt i en kulturrevolution, altså, hvor vi fra 89 er blevet pæne vesteuropæiske borgere, og så skal vi nu til at være tilbage til at være centraleuropæere, og vi skal væk fra alle de her dekadente vesteuropæiske synspunkter. Og for at gøre det, så er man jo nødt til at lave en kulturrevolution. Vi er nødt til at identificere os som polakker, og det kan man kun gøre ved at sige, at alle er imod os. USA er imod os, Europa er imod os, alle er imod os. De er alle sammen, de er misundelige på Polen, fordi vi er så gode. Det er den stemning, man pisker op. Det lykkes selvfølgelig ikke overalt, men det lykkes der for nogle af de kernevælgere, som stemmer på regeringspartiet. Men det her forslag her, Polen er jo et tokammersystem, man har fået fik det igennem med møje besvær gennem Simon, det polske parlament, så første kammer. Og undervejs så krakelerede regeringen. Der var et parti, der stak af, og hvad så skulle man ligesom bestikke sig hele vejen frem for. Altså, man har brugt enormt mange ressourcer på det her. Der er ikke været. Man har brugt politisk kapital, har man jo brændt af for at få det her igennem. Det virker jo ret. Ja, og det er jo også derfor, at det lader jo til at være vigtigt med den der fuckfinger til USA. Men altså, der skete jo det, at først blev forslaget forkastet, så snakkede man lidt sammen og tilbød nogle ting til nogle parlamentsmedlemmer, og så stemte man om det samme, nok til det samme en gang til. Så blev det så vedtaget. Men det skal vel igennem et andet kammer også? Ja, nu skal det så igennem anden kammer, og der bliver det så med 100% sikkerhed forkastet der. Og så ryger det tilbage til første kammer, og der må vi se, hvad der sker. Fordi de kan jo vedtage det igen med 50% af stemmerne. Og det er så spørgsmålet, om de kan samle de stemmer, fordi der er jo også mange i regeringspartiet, der ikke bryder sig om det her. Mange mennesker i regeringspartiet og parlamentsmedlemmer, de vil i virkeligheden hellere være medlem af USA, end de vil være medlemmer af EU. Nu leder du os jo ind til næste, fordi det, altså, EU har Polen jo også mange problemer med, ikke? Og de er jo, altså, hvad skal man sige, altså, havde de været medlem af det radikale venstre, så var de jo blevet indkaldt til adskillige adfærdsregulerende samtaler, ikke? Og men der sker alligevel ikke rigtig noget, fordi de undertrykker jo alle EU's principper. Ja. og de undertrykker deres egen grundlov, og det er jo blandt andet det, som EU siger, det går altså ikke det her, man må overholde retsstatsprincipperne, man må overholde sin egen grundlov. Og så har man et en institution i Polen, der hedder Forfatningsdomstolen, og den plejede at være besat med estimerede kloge dommere, der overvejede tingene, og i dag der har man sat en flok regeringskontrollerede halvjurister ind i den, okay. som gør nøjagtigt, hvad de får besked på. Og de har jo så sagt, at det er ulovligt, at det er i strid med forfatningen, at EU blander sig i Polens indre anliggender. Altså, de kan jo tage alle de beslutninger, de vil, det gør de også. Og nu gider EU så ikke længere, siger de, lad os se, hvad der sker. Der var jo et eksempel her forleden dag, hvor man jo mente, at Polen bøjede af. Man har jo sådan et særligt udvalg, der ligesom kan fjerne dommer, man ikke bryder sig om. Det skal jo så nedlægges, kan jeg forstå. Efter pres fra EU. Der må man jo så sige, at Ritzaus magt i Danmark, den er stor. Pressebureauet Ritzau, de udsendte en meddelelse om, at Polen havde bøjet af og ville nu nedlægge disciplinærkammeret. Og den pressemeddelelse, den gav stort set alle danske aviser og tv-stationer, og så må vi jo sige, så er det jo herligt. Men det, de skrev, det var rent faktisk, at disciplinærkammeret vil blive nedlagt i sin nuværende form, som et led i de fortsatte reformer. Og det vil sige, så gør man det, at man med partiformand Kaczynskis ord, man fjerner stridens genstand, altså disciplinærkammeret. Det vil blive nedlagt, det er der ingen tvivl om. Men så har du jo stadig alle de fine dommere, som er udnævnt af et ulovligt domstolsråd, og de vil formodentlig bare blive overført til noget andet, måske til højesteret, et andet kammer i højesteret, og så vil de sidde og lave nøjagtigt det samme. Og så ved jeg ikke, hvad EU vil gøre der, om de vil starte helt forfra, eller om de vil sige, det nummer, det gider vi altså ikke lege med. Men altså, de kaster bare sand i maskineriet hele tiden. Michael Hardenfeldt, se, at det er svært at svare på, men hvad i alverden er det, man gerne vil i Polen med den regering? Hvad er det, de vil have? Er det sådan at lave et nationalkonservativt polsk nærmest diktatur, så man kan sørge for, at de der, hvad skal vi sige, den anden del af befolkningen, som er de der meget moderne hestehale, kaffesælgende unge mennesker i Warszawa og Gdansk og sådan noget, at deres idealer overhovedet ikke kommer til for nogen indflydelse? Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, der er jo utvivlsomt mange parlamentsmedlemmer i regeringspartiet, der er, skal vi kalde dem gode demokrater. Men der er utvivlsomt også nogen, som ikke havde noget imod at suspendere demokratiet. Og jeg tror måske nok, at den gruppe ville have fået kunne være noget langt, hvis Trump var fortsat i Det Hvide Hus, fordi Trump han accepterede jo alt, hvad der skete i Polen. Men det er ligesom om, det kan de ikke nu. Hvad med befolkningen? Hvad synes de? Jamen altså, befolkningen er jo delt. Der er de der 30%, der stemmer på regeringspartiet, og så er der 10% måske, der stemmer til højre for regeringspartiet. Og så er der nogen, der... De vil formodentlig ikke få flertal, hvis der er valg i dag, men jeg vil ikke garantere for det. Kommer også an på, hvor meget stemmespil der bliver. Men den her sag med den polske... den her tv-station, amerikansk PVN-tv-station, som jeg fornemmer, nu har jeg ikke læst alle Ritzau-telegrammer, men er populær... Det har jo skabt sådan en modstand mod regeringen, og så har oppositionen fået en ny gammel leder, nemlig tidligere premierminister og tidligere formand for EU-kommissionen, Donald Tusk som er tilbage. Tusk er jo tilbage, og han er jo en helt for en stor gruppe mennesker her i Polen. Men altså, man skal jo også være opmærksom på, at Tusk han har været en liberal premierminister, altså tilhænger af liberale principper. Han har ikke tænkt særlig meget på udkantspolen. Der havde en filosofi om, at det skulle nok gå godt, hvis bare byerne blev rige. Og der er altså skabt en masse had mod Tusk også. Altså, jeg havde talt med en bekendt forleden dag, som sagde, at det er en frygtelig regering, vi har, de her pisser. Jeg vil af med dem. Men hvis alternativet er Tusk, så stemmer jeg på pis alligevel på regeringen. Der er mange negative stemmer i Tusk. Men igen, han er genial til at diskutere. Han er en genial orator. Han kan se igennem tingene, og han kan forklare dem. Så altså, jeg ved det ikke, men altså, man skal være opmærksom på, at der er et stort negativt elektorat over for Tusk. Altså, så det vil sige, at han er ikke kun en der forvandler, samler stemmer, han er også en, der spreder stemmer. Men man har alligevel kunne se, i hvert fald hvis man læser polske meningsmål, det gør jeg en gang imellem, at der har skabt en fremgang for borgerplatformen, hans parti, oppositionen er gået frem, og du nævnte før, at hvis valget kommer i morgen, så det ud som om, at PiS-partiet vil tabe valget. Så det vil sige, hvor PiS-partiet har jo faktisk i store dele, i mange år faktisk haft et flertal, også i meningsmål, så rimelig komfortabelt. Så der vil måske ved at ændre sig noget nu, til trods for, at du måske, siger... At måske, men jeg tror nok ikke, det er Tusks skyld. Altså hovedparten af de stemmer, Tusk har snuppet, dem har han snuppet fra Vognia og fra andre og fra venstrefløjen. Mm-hmm. Han har ikke taget sammen særlig mange stemmer fra den modsatte side i parlamentet. Det er temmelig indviklet og kaotisk, og det er meget svært at se, hvad det skal føre til. Men hvordan går det så økonomisk i Polen, i et land, der har sådan et konfliktfyldt politisk liv? Jamen, altså, det er jo gået meget godt økonomisk ind til corona, altså. Bruttonationalproduktet er steget fast, og det er jo også dels på grund af EU-medlemskabet og penge fra EU. Nu har corona været dyr, altså man har jo, ligesom i Danmark. Ja. Men Danmark har måske været gearet en lille smule bedre til det. Altså vi nærmer os 60% gæld i bruttonationalproduktet her, som er maksimum efter den polske forfatning. Og det er et problem, samtidig med, at regeringen, de for at blive siddende, så er de jo nødt til at blive ved med at dele penge ud til altså at skabe et omfordelingssamfund, lidt af den danske model. Så man kan penge ud til mindre bemidlede medborgere, og der prøver man så at lave en ny skattereform nu. Men altså, jeg vil sige, økonomien, jamen, den er ok, bortset fra alle de penge, der nu er brugt under corona. Og altså alle de virksomheder, der ikke har tjent penge under corona. Det er så også til at forstå, ikke? Men du siger så også, at man lægger sig ud med amerikanerne, så kan man lægge sig ud med amerikanske investeringer udebliver. Man kan blive truet måske endda på et NATO-medlemskab. Det er da jo alligevel noget, at det er jo nogle gambler, de der politikere, ikke? Jamen altså, og det er jo også derfor, jeg siger, at jeg vil ikke udelukke, at nogen prøver at fremprovokere en situation, hvor at de kan sige, at vi vil ud af EU, vi vil ud af hele det her samarbejde, vi kan eventuelt vinde os mod Ungarn og Rusland, og så kan vi styre Polen sådan, som vi synes, Polen skal styres. Altså, jeg ved godt, det er en ekstrem situation, jeg tror heller ikke, at det er en generel holdning, men jeg er overbevist om, at der er dele regeringspartiet, der tænker på den måde. Morten Hansen skriver, det er på tide, at EU begynder at spille med musklerne og slukker for pengestrømmen til Polen og Ungarn, indtil de makker ret. Da de kom ind i EU, forpligtede de sig til at overholde nogle basale spilleregler. Når de ikke gør det, bør der være konsekvenser. Det synspunkt her, er det noget, der gør indtryk? Det er jo, jeg tror faktisk, Morten Hansens synspunkt delt mange steder i EU, ikke mindst i Bruxelles. Men tror du, det er noget, der gør indtryk overhovedet på PiS-regeringen? Michael Hardenfeldt? Jeg tror, at dele af PiS-regeringen synes, det er helt fint, at andre lande og EU og så videre er onde ved Polen, for det beviser deres tese om, at alle er misundelige på Polen og prøver at undertrykke landet. Men selvfølgelig gør det indtryk med pengene, og man er bevidst om de penge. Men igen, nogen vil måske foretrække uafhængighed frem for penge. Det er der også nogen, der siger direkte. Okay. Så Michael Hardenfeldt, det lyder som om i hvert fald af den polske tradition med en vis forkærlighed for sådan patetisk selvmedlidenhed, den stadigvæk lever i bedste velgående. Den er i hvert fald ikke død. Godt. Tak skal du have, Michael Hardenfeldt. Og hvis man vil følge med, hvad du skriver, og skriver meget flittigt om Polen og polske forhold, polske politiske forhold, så kan man jo abonnere på Hardenfeldts Polen Facebook-fællesskab, hvor du skriver... lige øjeblik er det jo Stettin, ja. Du skriver om. Stettin. Du har faktisk... Ja, jeg tror, at hvis der er nogen, der får lyst til at rejse til Stettin, det var der faktisk næsten aldrig nogen, der har haft indtil nu, men altså, det lyder faktisk meget interessant, og jeg har været der, mens det var kommunist. Det er nok et af de grimmeste, mest trøstesløse steder, jeg har været. Så jeg bliver jo helt draget imod det. Ja, men der har de så købt en spand maling siden da. Ja, oh, det er godt at vide. Det er ærgerligt. Tak, Michael Hardenfeldt. Vi ringer en anden god gang. Vi er færdige for i dag. Ja, det er tak. Vi er færdige for i dag, Torben Steno. Ja. Vi er tilbage igen næste torsdag kl. 10.05 samtidig ja. Sted. Og Josefine Maria Hansen trykkede på knapper, og Louis Feigenberg lavede kaffe og producerede. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.